адвячоркам ля рэштак забытых муроў. Пачынае гудзець свята лысых катоў. Пачынаюць каты, пачынаюць каты свае скокі ад радасці той цемнаты, свае скокі ад радасці той цемнаты. У іх вочы гараць, ты галовы блішчаць. Пачынаюць каты, потым доўга маўчаць і глядзяць у нудзе, як у цемры аднак. Побач свята ідзець свята лысых сабак, побач свята ідзець свята лысых сабак. А з сабакамі побач ідзе, будзь здароў, свята лысых гусей, свята лысых кароў. А ўсяго весялей блішчаць свята далей, свята лысых людзей, свята лысых дзяцей, свята лысых людзей, свята лысых дзяцей. А па лысай зямлі да апошніх куткоў свята лысых бароў, свята лысых гаёў. А вышэй аж да пекла, як я пагляджу, свята лысага неба без кроплі дажджу, свята лысага неба без кроплі дажджу, ад вячоркам ля рэштак забытых муроў.